ואין הכהנים רשאים לעלות לדוכן עד שיקרא אותם השליח ציבור. והסמכו הקרא, אמור להם, שצריכים דווקא לומר להם ולקרוא אותם כהנים, ואז יעלו לברך את ישראל. וכן צריכים להקות להם ברכת כהנים מילה במילה. ונשמח גם כן על מקרא הנעל אמור להם, כמבואר בשולחן ערוך. היינו, כי התפילה שהיא בחינת דבקות והשתוקקות וחיסופין דקדושה וכו' כנל, ובחינת התערותא דלתתא. כי התפילה הוא בחינת מלכות כידוע, שהיא בחינת התערותא דלתתא, התערותא דנוקבה כנל. והתערותא דלתתא צריך להיות קודם התערותא דלאלה, כי על ידי התערותא דלתתא יתער לאלה. והכהן כנגד כלל ישראל הוא בבחינת דחורה, בחינת התערותא דלאלה. כי הכהן הוא בחינת הרע והצדיק שבדור כנל. והצדיק וכל ישראל הם בחינת דחר ונוקבה כידוע. ועל כן, החסד של הכהן שמשם כל הברכות כנל, אין מתעורר להמשיך ברכה כי אם בשעת התפילה, על ידי שקוראין אותו דווקא, כי צריכין התערותא דלתתא תחילה כנל. ועל כן בשעת התפילה שהוא בחינת כיסופין דקדושה כנל, אז על ידי הכיסופין של התפילה שהוא בחינת התערותא דנוקבה כנל, על ידי זה מעוררין הכהן איש החסד שהוא בחינת התערותא דדוכרה התערותא דלאלה. וצריכים לקרותו בפה דייקה, כמו שכתוב אמור להם, כי עיקר יציאת הנפש מכוח אל הפועל הוא על ידי הפה, בבחינת נפשי יצאה בדברו, כנל במאמר הנ"ל. ואז כשקוראין הכהן בפה בשעת התפילה, אז נתעורר גם החסד העליון בחינת התערותא דלאלה, שהוא בחינת כהן איש החסד. ואז הכהן עולה ומברך את ישראל, כי על ידי זה נשלמין כל הברכות כנל. וזהו גם כן מה שמקרין את הכהן מילה במילה כל ברכת כהנים. כי הכהן הוא בחינת התערותא דלאלה, שמתעורר דייקה על ידי התערותא דלתתא כנל. ועל כן צריך המתפלל להקרות תחילה את הכהן כל ברכת כהנים מילה במילה, ואז מתעורר הכהן בחינת חסד העליון, בחינת התערותא דלאלה, ומברך את ישראל כנל. וזה בחינת מה שנוהגים לברך בברכת כהנים את היוצא לדרך. כי על ידי ברכת כהנים ניתקן הדרך מכל האיסורים וצער שיש לאדם בדרכים. כי כל האיסורים שיש לאדם בדרך הוא בסיבת גלגלי הרקיע והכל תלוי בברית, כמבואר היטב כל זה במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי ברכת כהנים שהוא בחינת חסד, שמתגלה על ידי בחינת ברית כנ"ל, שעל ידי זה נשלמין כל הברכות, שהם כנגד הגלגלים, על ידי אמונה שקיומה על ידי ברית כנ"ל, על כן על ידי זה ניצול מכל צער ואיסורים בדרך. כי הדרכים נתקנים על ידי בחינת ברית שהוא בחינת ברכת כהנים כנ"ל.